الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا رسول الله. ایک مرتبے ہم مومنوں کی مقدس ماں حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شام کو یعنی رات کے وقت کپڑا سی رہی تھی, سوئی ہاتھ سے گر گئی, چراغ بھی گل ہو گیا. اتنے میں حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس گھر میں ورود مسعود ہوا. جیسے ہی آپ قدم رنجا ہوئے کہ آپ کے مبارک دانتوں کی کھڑکیوں سے نور کی کرن پھوٹنے لگی جس سے کمرہ جگمگانے لگا. اس اجالے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سوئی تلاش کر لی. پھر عرض کرنے لگی, اے میرے سرتاج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کتنا نورانی اور پیارا پیارا چہرہ ہے. فرمایا کہ کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوں گے جو بروز قیامت میرا یہ نورانی چہرہ دیکھنے سے محروم رہیں گے. عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بدنصیب کون ہوں گے؟ فرمایا, وہ بخیل ہوں گے, اور بخیل وہ ہے کہ جس نے میرا نام سنا, جس کے آگے میرا نام ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا, وہ بخیل ہے, اور قیامت کے روز وہ میری زیارت سے محروم رہے گا. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو زیارت کی ہے تمنا تو درود پڑھو. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا رسول الله. پیارے صحابہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مسعود نور ہی نور ہے, آپ سراپا نور ہیں. اندھیرے آپ کے آنے سے چھٹ جاتے, یعنی یہ ظاہری بتی بجھنے کا اندھیرا وہ بھی چھٹ جاتا اور کفر و ظلمت کا اندھیرا بھی چھٹا. میرے آقا امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ کے محترم بھائی مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان اسی واقعے کی نسبت سے فرماتے ہیں, سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. سوزن سوئی کو کہتے فارسی میں. سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا, حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا. خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے, آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. جن و انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا, سرورا مرجع کل ہے در والا تیرا. ہائے پھر خندہ بے جا میرے لب پر آیا، ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا، اے مدینے کی ہوا دل میرا پردہ ہے، سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا۔ اللہ صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاتاً و سلاماً علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے مکاشفۃ القلوب نے کسی بزرگ کا کہ لوگ جتنا تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اگر اتنا ہی جہنم سے ڈرتے ہوتے تو دونوں ہی سے بچ جاتے۔ لوگ جتنا دولت سے محبت کرتے ہیں جنت سے بھی اتنا ہی الفت کرتے ہوتے تو دونوں ہی کو پا لیتے۔ لوگ جتنا ظاہر میں دوسرے لوگوں سے ڈرتے ہیں اگر باطن میں وہ اللہ سے ڈرتے ہوتے تو دونوں کے یہاں تعید ہو جاتے۔ ایک مرتبہ میرے مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرشتوں کے سردار جبریل امین سے استفسار فرمایا کہ جہنم میں کون کون سے طبقے ہیں اور کون کون سے طبقے میں کون کون رہے گا، تو جبریل امین نے اس کی کیفیات بیان فرمائی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے نچلا طبقہ جو وہ حاویہ، اور حاویہ میں منافقین رہیں گے، ظاہر اس کا اسلام ہو اور باطن میں اس کے کفر بھرا ہو، منافقین وہ مطلب سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ اور ان طبقوں کا میں آپ کو فرق بتاؤں کہ ہر طبقہ جو ہے نا بہت زیادہ ایک دوسرے سے مختلف، یعنی حاویہ جو ہے وہ سب سے آخری طبقہ ہے جہنم کا، تو ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر مطلب نے کہ تکلیف میں بے مثال ہے۔ جیسے کہ کسی کا سر بھی دکھ رہا وہ سمجھے کہ مجھے سب سے زیادہ درد ہے اور میرا تو موڈ پورا خراب، بات ہی سجائی نہیں دیتی۔ جیسے ہر ایک مطلب شکایت کرتا ہے کہ صاحب ہمارا گھر کرائے گا، کرایہ دار تنگ کرتا ہے، تو ہم لوگ مشورہ دیتے ہیں بھائی جو فٹ پاتھ پر ہوتا ہے اس کو دیکھ کر اپنا دل بہلا لے۔ جیسے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے چلے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، جب کوفے پہنچے تو ان کو اور بھی دل میں شکوہ پیدا ہوا کہ یا اللہ میں تیرے راستے میں نکلا اور میرا جوتا ہی غائب ہے، میں برہنہ پا چل رہا ہوں۔ جامع مسجد کوفہ میں جب نماز کے لیے تشریف لے گئے تو باہر ایک شخص پڑا ہوا تھا جس کے دونوں پاؤں ندارا، فوراً سمجھ گئے کہ یار اپنے تو جوتے ہی گائے میں اس بیچارے کے تو دونوں ہی پاؤں گائے، فوراً مسجد میں حاضر ہوا، فرماتے ہیں اور میں نے اللہ کی حضور سجدہ کیا کہ یا اللہ اپنی جوتے ہی تک بات ہے اس کی تو بیچارے کے پاؤں بھی چلے گئے، تو تیرا شکر ہے، اب آئندہ کبھی شکوے کا مطلب ذہن میں نہیں لاؤں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں شکوا نہیں کیا، پہلی اور آخری بار ایک ہی شکوا تھا کہ میرے جوتے کہاں۔ تو اسی طرح مطلب ہم اگر اپنی تکلیف کو دیکھیں تو ہمیں اپنی نچلے کو دیکھنا چاہیے۔ صاحب مطلب ہماری تنخواہ کم ہے تو ہم مطلب اڑتے رہتے ہیں، تو ہم اس کو دیکھیں جو بیچارہ بے روزگار ہے، روزی نہیں ملتی۔ اچھا جو بے روزگار ہے وہ اگر کڑ کڑ کرتا ہے اپنے تو مجھے نوکری نہیں ملتی اور پریشانی ہے، تو اس کو دیکھیں جو قرضدار ہے، بے روزگار سے زیادہ خطرناک حالات قرضدار کے ہوتے بیچارے کے، ایک تو اپنا پیٹ نہیں بھرتا، دوسرے وہ قرض کو ہے وہ جان کو ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہر ایک مطلب اپنے سے نچلے کو دیکھے تو مسائل سب کے حل ہو جائیں گے، اور اگر اوپر ہی اوپر دیکھیں گے تو کسی کا بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یعنی کہ وزیر دیکھے کہ صدر مجھ سے بڑا اور اس کو ایچ ہے تو صدر سوچے گا میرا ملک تو مقروض ہے، کاش میں امریکہ کا صدر ہوتا، تو وہ تو پھر آگے ہی بڑھتا چلا جائے گا، اس کا سلسلہ رکتا نہیں۔ تو دیکھنا اوپر نہیں ہے بلکہ نچلے طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا۔ دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ حاویہ جو ہے سب سے ہولناک طبقہ ہے اور اس میں منافقین رہیں گے، اس سے اوپر جو طبقہ ہے وہ ہے جہنم۔ جہنم میں مشرکین رہیں گے، پھر اس کے بعد سقر ہے اس میں صائبین رہیں گے، پھر اس کے مطلب اوپر حطمہ سعیر جس میں یہود اور نصارہ وغیرہ بالترتیب رہیں گے، اور اوپر کا جو سب سے اوپر کا طبقہ ہے اس کا نام ہے جہنم۔ ویسے اجتماعی طور پر ہم اس کو ساتوں طبقے کو کہتے ہیں نا جہنم، لیکن اصل جو سب سے ہلکے عذاب والا طبقہ ہے وہ ہے جہنم. اور اس جہنم میں اہل کبائر رہیں گے. جبریل امین نے عرض کیا اور جبریل امین ایک دم یہ کہہ کر چپ ہو گئے, خاموش ہو گئے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل بتا دے کیوں نہیں ہو, جہنم میں کون رہیں گے, تم رک کیوں گئے؟ اور سرکار نے ایک دم پریشان ہو کر فرمایا کہ جہنم میں کیا میری امت کے اہل کبائر رہیں گے جنہیں کبیرہ گناہ کرنے والے. تو جبریل امین نے بہت ہی چپ کے سر کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جی ہاں آپ کی امت کے وہ بد نصیب لوگ جہنم میں رہیں گے کہ جو کبیرہ گناہ کرتے ہوں گے اور توبہ کیے بغیر مر گئے ہوں گے. سرکار نے یہ سنا تو ایک دم آپ پر گریا تاری ہو گیا اور آپ زمین پر تشریف لے آئے, بے ہوش ہو گئے, بہت رنجیدہ ہو گئے. جبریل امین بھی رونے لگے اور روتے ہوئے چلے گئے. پھر یہاں صحابہ کرام نے دیکھا تو یہ ماجرا تو وہ بھی رونے لگے. سرکار کا امت پر پیار دیکھیا اور ہماری ڈھٹائی دیکھیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رنجیدہ ہو رہے ہیں کہ میرے امت کے گناہگار جہنم میں جائیں گے, لیکن ہم گناہگاروں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہمیں جنت میں ڈالا جائے یا جہنم میں جھونک دیا جائے. اب غور کرو, ہمیں کوئی پرواہ, آج کوئی ڈرنے کے لیے جہنم سے تیار نہیں. ہمارے آقا جو یقیناً قطعاً جنت کے مالک و مختار ہے, جہنم آنکھ اٹھا کر دیکھتی نہیں, یقیناً سرکار مطلب اگر پھونک مارے تو جہنم بجھ جائے, جہنم کیا ہے. لیکن ہم گناہگاروں کے غم میں, ہم امتیوں کے غم میں سرکار روتے روتے بے ہوش ہو گئے. سرکار نے ہمارا غم کھایا تو نہیں, ہے نا, سرکار نے ہمارا غم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کرم فرمایا کہ میرے محبوب کی امت کے بارے میں غمگین نہ ہو. لیکن اس امت کو نہیں پڑی کچھ بھی کہ جو آقا اتنے رنجیدہ ہوں ہم گناہگاروں کے لیے, ہم بھی کبھی سرکار کا دل خوش کریں, سوال ہی نہیں. ہمیں پتا ہے کہ نماز پڑھنے سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے, کس کو نہیں پتا. اور نماز قضا کرنے سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں, اس کے حبیب کو رنج ہوتا ہے کہ میرے گناہگار امتی نماز قضا کر دیا, ان کو ابھی عذاب ہوگا, وہ سزا ہوگا. لیکن ہم کو اس کا کوئی احساس نہیں, کتنے بے مروت لوگ ہیں, بار بار گناہ کر کر کے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم رنجیدہ کر دیا کرتے. نماز ہم چھوڑیں رنجیدہ کریں, جھوٹ بول کر رنجیدہ کریں, غیبت کر کے رنجیدہ کریں, وعدہ خلافی کر کے رنجیدہ کریں, فلمیں ڈرامے دیکھ کر, ٹی وی دیکھ کر, وی سی آر دیکھ کر, ویڈیو گیم کھیل کر, ٹیبل فٹ بال کھیل کر, پتہ نہیں کیا کیا ادم بازیاں کر کے, پتنگ بازیاں کر کے ہم سرکار کو رنجیدہ کریں. اور سرکار ہمارے غم میں اس قدر مطلب اشک باری کر, کتنی مطلب, یعنی کہ یہ انتہا ہے بے مروتی. میں کہتا ہوں کہ اگر جہنم کا عذاب نہ بھی ہوتا اور ہمارے گناہوں سے سرکار رنجیدہ ہوتے ہیں تو خدا کی قسم یہ بھی محبت کے خلاف ہے کہ اپنے محبوب کو رنجیدہ کیا گیا. کیا جائے کہ جہنم کا اتنا اچھا عذاب اور راضی کرنے پر جنت کا اتنا بڑا انعام, پھر بھی ہم کو احساس, کتنی ہماری مطلب یعنی کہ بد قسمتی اور ہرما نصیبی, ایسے بے مربت ہوں گے. حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز 1000 نفل پڑھا کرتی تھی, 1000 نفل. انہیں سرکار کی دل جوئی اور دلداری کا اتنا پاس تھا, اور ہم لوگ کیسے لوگ ہیں کہ جان بوجھ کر گناہ کر کے اپنے چہرے دشمنوں جیسے بنا کر, داڑھی صاف کرا کر, نہ جانے کیا کیا, مطلب ہم ایک دن میں تو پتہ نہیں کیا کیا ستم ڈھاتے ہیں. ہمارے آقا کو نہ جانے کتنے کتنے رنج پہنچاتے ہیں, ہمیں احساس نہیں. اللہ ہمیں احساس نصیب فرمائے. بہرحال تو وہ حدیث آپ کو میں نے ابھی پیش کی, خلاصہ ہی پیش کیا جس کا, اب اس کو مزید ذرا میں آگے بڑھاتا ہوں. اس اللہم اجرنی من النار کے بارے میں ابو داؤد شریف کی روایت کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی کو سرکار نے یہ تعلیم فرمایا رضی اللہ عنہ کہ مغرب کے بعد بغیر بات چیت کیے اللہم اجرنی من النار 7 بار پڑھ لے تو اگر اس رات میں تیرا انتقال ہو گیا تو دوزخ سے آزاد, فجر کے بعد پڑھ لے اللہم اجرنی من النار 7 بار تو دو شام تک اگر انتقال ہو گیا غروب آفتاب سے پہلے میں تو دوزخ کی آگ تجھ پر حرام. تو اس لیے اس کو صبح شام پڑھا جائے. اور امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ اللہم اجرنی من النار کا جو ورد ہے یہ فجر اور عصر کے بعد پڑھا ہے. تو اب اس کو آپ یوں اپنا وظیفہ بنائیے, پاؤں تبدیل کیے بغیر بات چیت سے پہلے اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, یہ ساتھ اول آخر درود شریف تو انڈرسٹوڈ ہے, کوئی بھی دعا پڑھنا ہے درود شریف تو پڑھنا ہوتا ہے اول آخر. تو فجر کے بعد پڑھ لیجئے اور عصر میں پاؤں بدلے بغیر آپ بات چیت کرنے سے پہلے آپ سات بار اللہم اجرنی من النار پڑھیں. ہاں اللہم اجرنی من النار سے پہلے آپ نے اور کچھ ورد پڑھا تو کوئی مضائقہ نہیں, جیسے کہ اس سے پہلے دس بار چوتھا کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر, یہ پڑھا جاتا ہے دس بار. آپ سوچتے ہوں گے حی اللہ یموت ابدا ابدا, یہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو حدیث میں الفاظ اس حدیث میں نہیں ہے جو میں فضیلت ہوں, وہ دوسری حدیثیں جو دوسرے فضائل اس میں نہیں ہے, یہ جتنا میں نے پڑھا اتنا ہے. اچھا تو یہ مطلب چوتھا کلمہ ہی کہہ لیں اس کو, ہم عرف میں تو چوتھا ہی کلمہ کہتے ہیں, حالانکہ قرآن حدیث میں چوتھا کلمہ نہیں کہا گیا اس کو, لیکن اب ترتیب یہی ہے تو حرج بھی نہیں ہے کہہ لیں. تو یہ چوتھا کلمہ دس بار آپ پڑھ لیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم. فجر اور عصر کی نماز کے بعد, فجر اور عصر کی نماز کے بعد بغیر پاؤں بدلے بغیر بات چیت کیے دس بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تو اس کے بے شمار یہاں تک کہ انشاءاللہ پورا دن وساوی سے شیطانی سے بچے رہیں گے, ہر دوسرا آدمی بلکہ ہر 100 میں سے 99 آدمی شاید, اگر 1000 میں سے 999 کہوں تب بھی بجا ہے کہ وساوس کا شکار رہتے ہیں بیچارے, ہر ایک کو وساوس. تو اس کو آپ وظیفہ بنا دیں. تو اس کے اور بھی بے شمار فضائل ہیں, تو ایک تو فضیلت یہ کہ وہ وسوسوں سے بچے گا انشاءاللہ. اچھا ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں اس کے برابر کوئی اس دن میں نیکیاں کرنے والا نہیں ہوگا الا مگر جس نے اسی کی طرح 10 بار یہ پڑھا ہو, اتنا بڑا اس کا رتبہ ہے. لیکن جو دوسرا بھی اسی طرح کرے تو وہ 12 آپ سے بڑھ گیا, آپ کے برابر ہو گیا. اب جس نے جتنا اخلاص کے ساتھ پڑھا توجہ سے پڑھا تو اس کا ثواب مزید بڑھتا چلا جاتا ہے. 7 مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ اللہم اجرنی من النار, یعنی اے اللہ مجھے جہنم سے بچا, اے اللہ مجھے جہنم سے بچا. اور یہ بھی تو ہے نا کہ جب ہم جہنم سے پناہ مانگیں گے, حالات نے بھی لکھا ہے اس میں الوظیفۃ الکریمہ میں اسی کے ساتھ, کہ جو اس طرح پڑھے تو جہنم خود اس کے لیے دعا کرے گا کہ یا اللہ اس سے مجھے بچا, یہ مجھ میں نہ آئے. تو یہ ضرور آپ وظیفہ بنا لیں اپنا انشاءاللہ. بہرحال میرے پیارے سائیں بھائیو, جہنم جو ہے اس کا سب سے پہلا طبقہ ہے, اس میں اہل کبائر ہوں گے, اس امت کے گناہگار جو ہے وہ اس میں ڈالے جائیں گے, اور وہ جہنم بھی کم نہیں ہے, بہت ہی خوفناک. اس میں بھی جہنم میں بھی بڑی آگ پر آگے اور پاپ اور وچو اور میں جانے کیا کیا علمان. قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم مجرموں کو دیکھو گے کہ بیڑیوں میں ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے, ان کے کرتے رال کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ دے گی. یعنی مجرموں کو تم دیکھو گے اس طرح کہ وہ زنجیر میں جکڑے ہوں گے شیطان کے ساتھ. یعنی جس طرح جہنم میں, یہ پہلے سمجھ لیں کہ ہر ایک کے ساتھ مواخذین فرشتے بھی ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ایک ایک شیطان ہوتا ہے. آپ نے حمزاد کا نام سنا ہوگا, حمزاد, اسی شیطان کو حمزاد آپ کہہ لیں. تو وہ جو شیطان ہے وہ ہر ایک فرد بشر کے ساتھ ہوتا ہے, حتیٰ کہ سرکار کے ساتھ بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم, مگر سرکار تو پھر سرکار ہے. آپ فرماتے کہ میں نے اپنے حمزاد کو مسلمان کر لیا, آپ نے اس کو مسلمان کر لیا, تو پھر پھر تو سوال ہی نہیں تو اس میں بہکانا ہو. اچھا تو سرکار پر شیطان کا وار چل بھی نہیں سکتا, ہر نبی معصوم ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو بہرحال یہ کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے, تو اس شیطان کو بھی اور اس بندے کو دونوں کو زنجیر سے باندھ کر جہنم میں ڈالا جائے گا, تاکہ بندہ اس کو بھی دیکھتا رہے کہ یہ میرا ساتھی میرے ساتھ ہے, بڑی دوستی نبھائی اس کے تو بڑا اس نے بھی دوستی نبھائی, کا بھی ہر وقت ساتھ مطلب رہے گا جہنم میں. کافر جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور ہر وقت اس کے ساتھ شیطان بھی اس کا جلتا ہی رہے گا. اور جہنم میں باندھنے کا جو انداز ہے وہ بڑا خوفناک ہے, جس طرح یہاں پولیس والے ہتھکڑیاں ڈالتے ہیں اور ہتھکڑیاں ڈال کر مجرم کو لے جاتے ہیں, مجرم کی شرم کے مارے بری حالت ہوتی ہے, اور بے مروت مجرم ہوتا ہے وہ کرتا ہے خوب کہ اپنا روپ پڑ رہا ہے عوام پر, عوام تھوک رہی ہوتی ہے وہ کر کے چلتا ہے کہ میرا روپ پڑا لوگ مجھ سے ڈریں گے, تو اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ نہیں باندھیں گے, یہاں یہ ہتھکڑی ہوتی ہے اور یہ سب سیٹنگ ہوتی ہے, سمجھے, ہتھکڑیاں سمیت ہی بندے بھاگ جاتے ہیں اخباروں میں آتا ہے, تو کیسے بھاگتے ہوں گے اس کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں. تو یہ کہ وہاں نہ کوئی بھاگ سکے گا نہ وہاں ایسی ہتھکڑیاں ہوں گی, وہاں کی زنجیریں بہت لمبی لمبی ہوں گی. غالباً پچھلی بار میں عرض کیا تھا کہ 70 ہاتھ فرشتے جو ہے نا, فرشتوں کے ہاتھ کی 70 ہاتھ لمبی ہوں گی. اب پتہ نہیں فرشتوں کے ہاتھ کتنے لمبے ہوں گے, ایسے ایسے فرشتے جو زمین و آسمان کو گھیر لیتے ہیں, بڑے بڑے ہوتے ہیں نا فرشتے, تو 70 ہاتھ کو پتہ نہیں کتنی لمبی ہوں گی. اچھا اب ان زنجیروں سے باندھنے کی عجیب کیفیت ہے, واقعی دل لرزا دینے والی کیفیت ہے. مختلف روایتوں میں مختلف طریقے لکھے ہیں باندھنے کے. اچھا کسی کو یعنی اس طرح بھی باندھا جائے گا کہ وہ ہاتھ توڑ کر دل کی طرف ہاتھ بھونک دیا جائے گا اس بندے کا, اور پیٹ سے توڑ کر آر پار ہاتھ نکالا جائے گا, اور اس ہاتھ کے ساتھ میں شیطان بھی باندھا جائے گا. اور اس طرح مطلب بڑا خوفناک طریقہ ہے, یعنی کہ باندھا نہیں جائے گا ایکچولی, مطلب پرویا جائے گا. تو اس طرح مطلب اتنا خوفناک طریقہ باندھنے کا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ اس طرح ناکام ہو کر جب پہنچے گا, حساب میں فیل ہو گیا, امتحان میں فیل ہو گیا, اور جب جہنم کی طرف جائے گا تو 4 لاکھ فرشتے زنجیروں اور توپ لے کر اس کا استقبال کریں گے. ساتھ اس دنیا کے ذلیل اور حقیر, مطلب یعنی کہ پیشے کے لیے دولت کے لیے بندہ امتحان دیتا ہے تو اتنا سر پٹکتا ہے, اتنا روتا ہے, تڑپتا ہے کہ میں کسی طرح سے امتحان میں پاس ہو جاؤں, میں لاکھ کہوں پھر بھی مجھے 2-4 تو آتے ہیں دعا کرانے کے لیے, میں اتنا سمجھاتا ہوں کہ بھائی دنیا کے امتحان میں محنت کرو گے پاس ہو جاؤ, بغیر محنت کے نقلیں بھی کرنی ہیں, چوریاں بھی کرنی ہیں, ممتحن کو رشوت بھی دینی ہے, پھر دعا کرانا بھی ہے, تو یہ تو نہیں چلتا نا, دونوں ہی تو ساتھ ساتھ نہیں ہو, یا تو پھر ٹھیک ہے دعا پر بیٹھے رہو اور محنت کرو, تو یہ تو کرنا نہیں, نقلیں کرنی ہے. اب نقلیں کرو اور کہو کہ دعا کرو تو یہ مزہ نہیں آتا, یا نقل مت کرو اگر دعا پر اتنا بھروسہ ہے, اور بھروسہ ہونا چاہیے, اب دعا صلاح المومن ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے, لیکن ہم لوگوں کے اعتقادات کتنے کمزور. تو بہرحال کہ اس دنیا کے امتحان کی ہر ایک کو فکر, ہر طالب علم اس میں پاس ہونے کے لیے بے قرار ہے, لیکن آپ سوچئے اللہ نہ کرے آخرت کے امتحان میں فیل ہو گئے تو اس وقت کیا بنے گا. اول تو خود قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے, اگر اس میں فیل ہو گیا کوئی بدنصیب تو فرشتے اس کو پکڑ لیں گے, اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اب کتنی اس پر افسردگی چھائی ہوگی, حسرت و یاس اور بے مائگی کی کیفیت ہوگی, اور کس قدر مطلب اس کا منہ پڑ گیا ہوگا. آپ مطلب اگر شریف ہو اور خدا نہ کرے کہ پولیس والا پکڑ لے تو کتنی بے عزتی اور رسوائی ہوتی ہے, اور بالکل بھوک مر جاتی ہے, نیند اڑ جاتی ہے, رو تو رویا نہیں جاتا, اتنی کیفیت مطلب بری ہوتی ہے, حالانکہ پھر بھی آدمی بے چین ہو جاتا ہے, لیکن وہاں اگر پکڑ لیا گیا کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں, آدمی غور کرے اپنے اوپر سوچے کہ اللہ نہ کرے اگر میرے ساتھ یہ ہوا تو میں کیا کروں گا, اگر حکم دے دیا گیا کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں اور فرشتے پکڑ لیں گے مجھے اور گھسیٹ کر بھی لے چلیں گے, تو گھسیٹ کر اس طرح نہیں لے چلیں گے جس طرح بکری کو کان پکڑ کے گھسیٹ کر لے جاتے, نہیں نہیں, وہاں گھسیٹنے کا انداز بھی دوسرا ہے, منہ کے بل گھسیٹا جائے, اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ایک رگڑ ہی کوئی کھا لے, منہ نہیں بیٹھ کر اولے سے رگڑ کھا لے, کوئی زور کی ایک رگڑ کھا لے, پتا چلے کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو نعوذ باللہ منہ سے اگر رگڑا جائے تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس میں تکلیف کتنی ہوگی، دانت وہاں سب ٹوٹ پھوٹ کے چورا ہو جائیں گے، ظاہر منہ سے گھسیٹنا، جب لوگ مارتے ایک دوسرے کو لڑتے گھسیٹتے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. بلکہ یہ بدماشوں میں ایک مطلب مقولہ ہے کہ ماریں گے کم گھسیٹیں گے زیادہ، یہ ایک مقولہ ان کا ہوتا ہے، یعنی گھسیٹنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، اور فرشتے اس طرح جب بالکل ذلیل کر کے دیے جا رہے ہوں گے تو کیا ہر طرف سے مطلب سدائیں آ رہی ہوں گی، یہ جہنم ہی جا رہا ہے، یہ جہنم ہی جا رہا ہے. پھر چار لاکھ فرشتے اس کا استقبال کریں گے، اس کو باندھا جائے گا، اور المان رکھتے اس کا تصور بھی اگر ہم کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں گے. ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نماز آج نہیں پڑھتا اس کی وجہ سے مجھے فرشتے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیں گے، میں جھوٹ بہت بولتا ہوں، میں گالیاں بکتا ہوں، میں داڑھی منڈاتا ہوں، ان گناہوں کے سبب مجھے فرشتے کی پکڑ کے لے چلیں گے اور جہنم میں جھونک دیں گے. نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کوئی سورس، نہ حکومت، نہ افسری کام آئے گی، نہ صدارت کام آئے گی، نہ وزارت کام آئے گی، کچھ بھی کام نہیں ہے. انسان سوچے، اس طرح غور کرنے سے بہت کچھ مطلب یعنی کہ سیکھنے کو ملتا ہے. بزرگان دین بہت ڈرتے تھے اللہ کے خوف سے، وہ لرزتے رہتے تھے اس قدر، حالانکہ اتنے نیک ہوتے تھے. یہ اللہ کے خوف سے لرزنا یہ انہی کا حصہ تھا. ایک بار تلاوت فرما رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مقدسہ تلاوت کی، یعنی ہمارے پاس بیڑیاں دوزخ ہے اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے. یہ آیت پڑھ رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے ایک صحابی حضرت عمران بن اعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہ سن رہے تھے آیت. انہوں نے جب یہ آیت سنی نا تو ایک دم ان پر رقت تاری ہوئی اور خوف سے دھڑام سے گرے، اور دیکھا تو ان کی روح قبضے ان سے پرواز کر، اس قدر مطلب وہ یہ آیت مقدسہ سن کر خوف زدہ ہو گئے اور ان کی روح پرواز کر رضی اللہ تعالیٰ، وہ کما گئے، دنیا اور آخرت دونوں جیت گئے. کہ اللہ کے خوف سے اگر کسی کی موت آ جائے تو کیا کہیں، مگر اب تو دور بہت نازک ہے. اب یہاں تو کوئی بے ہوش بھی ہو جاتا تو لوگ باتیں بناتے، یہاں آنے والے باتیں بناتے کہ دیکھو یہ ڈھونگ کر رہا ہے، یہ بے ہوش پڑا ہے، یہ رو رہا ہے، یہ مدینہ مدینہ کر رہا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑا دیتے. بڑا عجیب سا دور ہے، مطلب لوگوں کی بالکل عقل جو بہر مار گئی ہے. ان کو وہ اچھا لگتا ہے کہ جب خوب تبلے پر چھاپ پڑ رہی ہے اور کوئی رقص کر رہا ہو اور بے خود ہو تو بولتے ہیں ہاں یہ سب اس کو حال آ گیا، لیکن اگر اللہ کے خوف سے کوئی روئے تڑ پہ تو بولتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے. عجیب مطلب یعنی کہ ماحول بنتا جا رہا ہے. تو پہلے تو ایسے واقعات ہوتے رہتے تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسے واقعات منصور ہیں کہ وہ بعض اوقات کوئی آیت سنتے ایسی جس میں خوف خدا کا اور جہنم کا تذکرہ ہوتا تو وہ گر جاتے، بے ہوش ہو جاتے. یہ مطلب آیتیں اور بھی اور صحابہ اکرام سے، اولیاء اکرام سے کثرت سے مطلب وارث اس طرح کی آیتیں کہ وہ اس طرح مطلب بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت مقدسہ سنی، یعنی جہنم جو ہے ان تمام کے وعدے کی جگہ، جہنم ان تمام کے وعدے کی جگہ ہے، جب یہ آیت کریمہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی تو ان کی حالت غیر ہو گئی. یعنی کہ یہ آیت سن کر یہ بالکل مطلب اپسیٹ ہو گئی، بس اسی میں گھوم گئے، سر پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے بھاگے، روتے ہوئے بھاگے، اور تین دن تک ہوش نہیں تھا. اس آیت کا اتنا خوف تاری ہو گیا، پھر ان کو زبردستی پکڑ کے لایا گیا. ایک طرف ان صحابہ کا خوف تھا، اور ہمارا تو میں نے اس کے حال ہی عجیب ہے، یہاں کوئی اجتماع میں آ کر رو دے یا روتا ہوا گھر چلا جائے تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. کوئی اب سے بھی بازو کا ہو جاتا ہے بندہ تو گھر والے کوہرام مچا رہے، دعوت اسلامی کے خلاف پورے ڈبا باندھ دیتے، دیکھو ہمارے بچے کو پاگل کر. ارے یہ تو خوش نصیب ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل پر لیا، سرکار کی محبت میں یہ گم ہوا. لیکن دنیا کی محبت میں جو لوگ اٹھے ان کو یہ عشق کی چاشنیاں کہاں نصیب، اور ان کو خوف خدا کہ یہ مزے کہاں ملے ہیں جو بےچارے ان کو سمجھ پاتے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارا ہوش سلامت رہے تو یہ کام زیادہ بڑھے گا، ورنہ اگر لوگ بے ہوش ہوتے گئے تو پھر یہ گھر والے تنگ کرتے آنے نہیں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے سلیم عطا فرمائے. اللہ کرے پہلے ایسا دور آ جائے جب میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرماتے تھے تو ہر واز میں دو ایک جنازے اٹھتے ہی، دو ایک جنازے اٹھتے ہر واز میں، اور کبھی کبھی تو سینکڑوں اٹھ جاتے تھے، یعنی کہ 20 جنازے سینکڑوں جنازے اٹھتے تھے، اور لوگ بے ہوش تو کثرت سے ہوتے تھے، کپڑے اپنے پھاڑ ہوتے، اور بڑا عجیب شور ہل مچ جاتا تھا. یہ ان کا ہی دور تھا اور یہ انہی کی شان تھی. اب تو پھر ان کی باتیں سن کر ہم مطلب واہ واہ کر سکتے ہیں، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. عمل کو ہم نے کرنا نہیں، وہ تو پہلے سے طے ہی کر رکھا ہے. کوئی لاکھ جہنم کا تذکرہ سنا ہے ہمیں، خوب ڈرا دے، کتنا ہی ڈرا دے، وقتی طور پر سر بھی جھکا لیں گے، آنکھیں بھی نم کر لیں گے، مگر فجر تو ہم نے پڑھنی ہی، نماز تو ہم نے شروع کرنی نہیں، داڑھی تو ہم نے رکھوانی ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے سے تھے بالکل طے کہ ہمیں کوئی کتنا ہی ڈرائے ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائی شاید خدا نہ خاص، اللہ نہ کرے سب. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو بزرگان دین بہت ڈرا کرتے تھے، اور کیوں نہ ڈرتے، جہنم ہے ایسی جگہ کہ وہ بہت ڈرتے تھے. اگر جہنم کی آگ کا ایک ذرہ، جہنم کی آگ کا ایک ذرہ سورج جہاں سے طلوع ہوتا وہاں رکھ دیا جائے، حالانکہ سورج کروڑ میل دور ہے، وہاں رکھ دیا جائے ایک ذرہ طلوع ہونے کی جگہ، اور کوئی بندہ مغرب میں ہو جائے، سورج غروب ہوتا ہے، وہ بہت بڑا فاصلہ ہے، تو وہ ذرہ اتنا خطرناک ہے کہ اس ایک ذرے کی تپش اور گرمی سے وہ مغرب میں جو بندہ ہے وہ جل کر خاک کا ڈھیر ہو، خاک اتنی خاک. تو معاذ اللہ جو اس جہنم میں جائے گا اس کا کیا ہے؟ علمان اور جہنمی تنگ آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، مالک علیہ السلام کو پکاریں گے، اللہ کو پکاریں گے، میں نے سنایا تھا. تو ان کے بعد پھر وہ ایک یہ بھی حدیث بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے برسات مانگیں گے کہ ہمیں برسات، ہم پر برسات دیں، وہ برسات کی درخواست کریں گے، 1000 سال تک وہ چلاتے رہیں گے، عاجزیاں کرتے رہیں گے کہ یا اللہ بارش بھیج، اب تو ہماری حالت خراب ہے. تو سرخ بادل آئیں گے، اب بادل سرخ ہو یا سیاہ ہو یہ سمجھیں گے اس میں بارش آئی، تو واقعی اس میں بارش آئی، وہ بارش ہوگی خچر کے برابر بچھو، خچر جیسے بچھو بادل پھٹے گا، اس میں برف نہ شروع ہو گئے جاننا، ایک ایک بچھو اتنا خطرناک ہوگا انہوں سے کہ ایک بار اگر کسی کو ڈنک مار دینا تو 1000 سال تک زہر کا درد اور اس کی سوزش ختم نہ ہو، تڑپتا ہے. پھر وہ پکاریں گے یا اللہ برسات بھیج، پھر وہ چلائیں گے 1000 سال تک چلائیں گے، تو پھر سیاہ بادل آئیں گے، کالے بادل. اب سمجھیں گے یہ کالا بادل ہے، دنیا میں بھی کالے بادل پانی برساتے تھے، اب شاید اس میں کوئی مفید بارش ہوگی، تو وہ سیاہ بادل بھی پھٹیں گے، کالے بادل بھی، ان میں بڑے بڑے اونٹ کی گردن کے مانند بڑے بڑے سانپ اس میں سے برسنا شروع ہوں گے، وہ بھی اتنے زہریلے اور خطرناک ہوں گے کہ ایک ایک سانپ اگر ایک بار ڈنک لے تو 1000 سال تک اس کا زہر اس کو تڑپاتا ہے، درد کرب کے ساتھ تڑپ، بڑے بڑے عالمان. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، جہنم بہت خطرناک، بہت ہی خطرناک. اب اس سے بچنے کی تیاری کون کرے؟ ایک حدیث شریف میں بڑی پیاری آپ کو سناؤں، بہت پیاری حدیث ہے، اگر واقعی اس حدیث کو ہم نے سمجھ لیا نا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن بس وہی میں نے عرض کیا نا، ہمارے دماغوں پر تو پتہ نہیں کتنی زنگ چڑھا ہوا ہے، دل پر کتنا میل چڑھا ہوا ہے، اور پہلے سے یہ طے شدہ بات ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑیں گے نہیں، نماز پابندی کریں گے نہیں، داڑھی رکھیں گے نہیں، سنبھالی نہیں ہے، گانے بازے چھوڑیں گے نہیں، فلمیں تو فلموں کے بغیر چلے گا نہیں، چاہے آج رات موت آتی ہو پتہ چل جائے پھر بھی آخر میں فلم دیکھنی، معاذ اللہ نہ حالات میں عرض کروں گا آج رات کو موت آ جائے کیا بھائی، تو بار پھر بھی چلو سن لیتے ہیں، اللہ کسی کو توفیق دے. حدیث شریف ہے کہ جبریل امین کو ایک بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبریل امین، اے جبریل جنت کو ذرا دیکھ لو، وہ جنت کو دیکھیں گے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل جنت کو کیسا پایا؟ عرض کریں گے، یا اللہ اتنی نعمتیں، ایسی جنت، یا اللہ تیری عزت کی قسم، اس جنت کو جو کوئی دیکھ لے، جو کوئی دیکھ لے وہ اس کو حاصل کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، چاہے کتنی جتن کر لے وہ جنت کو ہاتھ سے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے گرد مصیبتوں کی، تکلیفوں کی، مشکلوں کی باڑ کھڑی کر، پھر فرمایا کہ جبریل اب جا کر جنت کو دیکھو۔ جب جنت کے گرد انہوں نے یہ تکلیفیں اور آزمائشیں اور امتحانات کی باڑ دیکھی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ اب تو مجھے تو ایسا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید کوئی بھی جنت نہیں آئے، کہ جنت کو پانا اتنا مشکل ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ حکم دے گا دوزخ کو دیکھیے، وہ دوزخ دیکھیں گے۔ دوزخ کو جب دیکھیں گے تو آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ فرمائے گا جبریل دوزخ کو کیسا پایا، عرض کریں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم اس دوزخ کو کوئی دیکھ لے، کسی کو پتہ لگ جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی دوزخ میں جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد لذتوں، شہوتوں کا جال بچھا دیا، باڑ لگا دی، جبریل اب دیکھ کر، پھر وہ گئے، پھر دیکھ کر پلٹے اور عرض کیا یا اللہ اب ہلا دیتے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ لگتا ہے کہ اب جہنم سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، کوئی بھی نہیں۔ اس حدیث پر غور کریں، جنت ایسی ہے کہ ہر ایک اس کو طلب کرے ہی کرے اور کرتا ہی کرتا ہے، جنت جو سمجھتے ہیں لوگ جنت طلب کرتے ہیں، لیکن جنت کے گرد مشکلات نہیں ہیں، یعنی کہ آزمائشیں، کہ اس کو عبور کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ نمازیں پڑھو جنت ملے گی، تو نماز میں سستی ہوتی ہے، فجر میں نیند آتی ہے، سردیوں میں وضو میں ٹھنڈ لگتی ہے، کاروبار کے ٹائم پر گاہک چلے جاتے ہیں، نماز بڑا مشکل امر ہو گیا، 10-15-20 منٹ نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی۔ دیکھو نا، پورے دن کی آپ نمازوں کا حساب بھی لگا لیں، اگر آپ 15-15 منٹ بھی ان کی لگا لیں تو سوا گھنٹہ ہو جائے، زیادہ سے سوا گھنٹہ۔ آپ فرض، وتر اور سنتیں پڑھ لیں، جو نوافل بالفرض نہیں پڑھتے، ورد و وظائف میں نہیں کرتے، صرف فرض اور وتر اور سنتیں پڑھ لیں تب زیادہ سے زیادہ سوا گھنٹہ، یعنی نماز پڑھو جنت ملے گی یہ پتا ہے، لیکن نہیں پڑھ، جنت چاہیے نماز، یعنی کہ جنت حاصل کرنے کے لیے روز کا سوا گھنٹہ دو، لیکن اس ذلیل دنیا کو کمانے کے لیے لوگ 18-18 گھنٹے روز کے لگاتے، 24-24 گھنٹے ڈنڈا لے کر گھومتے رہتے، ڈیوٹیاں دیتے 12 گھنٹے 24 گھنٹے، مزدوری کرتے، محنت کرتے، گرمیوں میں یوں پسینہ بہا کے، حالانکہ نماز میں پسینہ نہیں رہتا، پنکھا چل رہا ہوتا ہے، اب تو کئی جگہ ایئر کنڈیشنڈ مسجدیں ہو گئی، پھر بھی نہیں پڑی۔ لذت اتنی ہے نا دنیا کے کمانے میں، لذت بہت۔ اب دیکھو نا، بعض کو نوکریاں اتنی سخت ہوتی ہے، کنڈکٹر ہے، بار والا ہے، پان والا ہے، یہ بےچارے اس قسم کے لوگ اتنے عجیب بےچارے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں اتنی سخت اور اتنی مغز خوری اور مغز والی توبہ اور عزت بالکل نہیں، ہر ایک اس کو سکار ہی کرتا ہے، ہر ایک اس کو ذلت کے ساتھ سکار کرتا ہے بےچارے، اور پھر بھی مطلب یعنی کہ سکون کیا، اب 12 گھنٹے ڈیوٹی دی، اب تھکے آ رہے تھے، اوندھے پڑ گئے، اب جیسے آنکھ کھلی تو پھر وہ فجر بھی نکل گئی تھی اور جلدی ڈیوٹی پر بھاگ بھاگ کے جانا ہے، نہ کھانے کا ٹائم ملتا ہے، نہ پینے کا ٹائم ملتا ہے، نہ گھومنے پھرنے کا ٹائم ملتا ہے، نہ دنیا کی مطلب یعنی کہ جو چیزیں وہ بھی نصیب ہیں۔ اسی طرح بیپاری جو بیچارا ہوتا ہے وہ اس کے گاہک آ رہے جا رہے ہیں، گاہک آ رہے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ دوپہر کا ٹفن بکس آ گیا، نماز کی کوفی کی، چلو نماز کی فرصت نہیں۔ ان بیچارے غریبوں کو دیکھیے، ان یہ غریب ہی ہیں، یہ مالدار جتنی بھی سب غریب ہیں، تو ان کو بیچاروں کو دیکھ دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان کا ٹفن بکس آیا ہوا ہے، کھانا تیار ہے، ابھی ٹفن بکس کھولنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور ٹڑنگ ٹڑنگ گھنٹی بج گئی تو لگے پڑے وہ کھانا ٹھنڈا ہو، یا کھانا شروع کیا ایک دن والا بھی منہ جل رہا تھا کہ پھر وہ کسی نے آ گیا کہ وہ 1 کلو یہ دے دو اور 1/2 کلو وہ دے دو، آ جاتے پھر وہ سارا تو کانٹے پر آ کے توڑنے لگے، کھانا سارا ٹھنڈا پڑا، چائے پینے کا بڑا شوق ہے، چائے آ گئی اتنے میں گاہک بھی ساتھ دوڑ پڑے تو گاہکوں کے لگے ہوئے چائے بالکل وہ میٹھا وہ شربت ہی بن گئی ظاہر ٹھنڈی ہوگی چائے کا مزہ ہی کا گرم کے بغیر. یعنی کہ دنیا کی لذتیں بھی ان بیچاروں کو نصیب نہیں جو مال کے جال میں پھنسے ہوئے اپنے تو صاف چھوڑ کے. اللہ تعالیٰ ایسے مال سے مجھے تو محفوظ رکھے. یعنی جو مال کے پیچھے پریشان ہے ان کو سکھ نہیں ہے, ان کو دنیا کا سکھ نہیں, بس یہ راضی ہوتے رہتے ہیں کہ میرا اتنا مال بن گیا, میری اتنی دولت بن گئی, میرا اتنا بینک بیلنس بن گیا, یہ خوش ہوتے رہتے ہیں. لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں, دھڑاک کر کے موت آ جاتی ہے اور بچارے یہ جا وہ جا ختم. سیٹھ جی کو فکر تھی کہ دس دس کیجیے موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجیے. تو وہ سودا تولتے تولتے بھی بندہ لڑک جاتا ہے, دردی ہے تو کپڑے کی کٹنگ کرتے کرتے سر اس کا ڈھلک جاتا ہے. اگر وہ کار کا مالک ہے تو کار چلاتے ہوئے کراک کر کے ٹکرا جاتا ہے. اگر وہ ایس ایچ کیس میں نوٹوں کی گڈیاں لے کر جا رہا ہے تو وہ ڈاکو آ کر گولی دوڑا دیتا ہے. تو غریب تو بڑا سیف ہے اس معاملے میں بےچارا, مطلب جو جس دولت کے بھی ہم خوار ہیں میں اس کی آپ کو جھلکیاں دکھا رہا ہوں, کہیں ہماری اصل میں آئے. لیکن مجھے پتا ہے کہ میری باتیں کسی کے پلے پڑتی ہی نہیں, مجھے بالکل پتا ہے. سب کو پتا ہے کہ حرام سے جو نظر پور کرے گا وہ دوزخ کی آگ سے بھری جائے گی. یہ حدیث میں نے بیسیوں بار بیان کی ہے, اکیسویں بار سن لے. میں نے گن کر بیس نہیں ہے, محاورت نام بول رہے ہیں بولتا ہوں, بیسیوں بار کہا جاتا ہے مطلب محاورت. تو مثلاً اب 21 بار سن لے مثال کے طور پر, کہ جو اپنی آگ کو پر کرتا ہے اس آگ کو حرام سے بھرا جائے گا. یہ اب سب کو پتا چل گیا اور حدیث کی سعادت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اچھا اب اس حدیث کو آپ سن چکے. اچھا اب اگر آپ کی آنکھ میں کبھی کچرا پڑ گیا ہوگا, کبھی جھونکا لگ گیا ہوگا, اچھا جھونکا لگ جاتا ہے تو آنکھ پھول ٹماٹر ہو جاتی ہے. اچھا کبھی پیاز کاٹتے ہوں گے تو اس سے آنکھوں میں آنسو اور جلن ہو گئی ہوگی. کبھی آپ کی آنکھیں آئیں بھی ہوں گی, آنکھیں آئیں سمجھتے ہیں نا, وہ نہیں بیماری بیماری ہو جاتی ہے آنکھوں میں, تو آنکھوں میں وہ کیچڑ یا چیپڑ وغیرہ ہو جاتا ہے, وہ بڑا درد ہوتا ہے. وہ پھر آپ کو کالے کالے چشمے پہنتے ہیں ٹھنڈک کے لیے, ہے نا, پورے جتن کرتے ہیں آپ. معمولی تکلیف آنکھ آپ کی برداشت نہیں کر سکتی, بڑا نازک یہ عضو ہے. کچرا پڑ جائے, معمولی ذرہ پڑ جائے اور وہ ذرہ مرچ کا ہو اگر تو سیگنی کا ناچ مچا دے. مرچ کی گلی میں آپ گزرے بازار میں سے, ایک دن کا ہوا سے اڑ کر وہ مرچ کا پڑ گیا تو ہوئی ماں کر کے آپ دے جائیں گے اور مسلنا شروع کریں گے اور لال جھوم ہو جائے یہاں کا. یہ سب آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ غور کریں, کہ پھر اس حدیث کو غور کریں کہ جو آگ کو حرام سے پر کرے گا وہ آگ سے بھرا جائے گا. تو ایک معمولی ذرہ وہ آنکھ جو آنکھ برداشت نہیں کر سکتی, بھلا ایسی آنکھ جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکتی ہے جو آگ بھر جائے آنکھ میں, سوچ بھی نہیں سکتے, سوچ ہی نہیں. یہ پتہ چل گیا, لیکن حرام سے پر ضرور کرنا. حرام سے پر کس طرح کیا جاتا ہے بھائی؟ کوئی حرام کا کوئی لکوڈ نہیں ہے جس سے بھرا جاتا ہوں آنکھ کو, آنکھ کو پر کرنے اس میں آپ کو سلائی کے ذریعے لگاتے ہیں اور ڈروپر مطلب کے ذریعے ڈروپ اوپر ٹپکا دیں, ایسا نہیں. حرام سے پر کرنا, حرام سے بھرنے کے معنی یہ کہ معاذ اللہ نامحرم کو دیکھا, عورت کو, بے ریش لڑکے کو یا ریش والے لڑکے کو شہوت کے ساتھ دیکھا, اور آج کل یہ عام ہے بدقسمتی سے. اچھا فلم دیکھا, یہ بھی بدقسمتی سے عام ہے, یہ بھی حرام سے پر کرنا ہوا. اچھا ساتھی شریف میں کہ پہلی نظر جو عورت پر پڑی بے اختیار, بے اختیار وہ معاف ہے. اب ایک نظر پہلی پڑ گئی بے اختیار تو کوئی نعوذ باللہ یہ سوچے ہی نہ کرے کہ پہلی نظر ماں اور دیکھتا رہے, تو اب تو قصد و ارادے کو دخل ہو کے حرام ہو گئے, ہے نا. تو بے اختیار جو پہلی نظر پڑی اور جو فوراً پھیر لی گئی وہ معاف ہے, پھر ارادہ نہیں گئی. تو بدقسمتی سے یہ حرام سے پر آنکھیں ہوتی ہیں بدقسمتی سے. فلمیں ڈرامے تو چلو بازاروں گلیوں سے باز نہیں رہتے, ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں کم از کم, کوشش کریں کہ ہم بچ نہیں سکتے یہ مطلب ہر جگہ مطلب بے پردگی ہے, تو ہم اپنے طور پر بچا پہلی نظر بے اختیار پڑی وہ ہو گئی معاف. فلم دیکھنے کا کس نے کہا تھا؟ یہ فلم میں جو ہم دیکھتے ہیں مناظر اس میں تو عورتیں ہوتی ہیں, رقص و سرور ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, تو یہ سب دیکھنا یہ تو ہمارے اختیار میں. ٹی وی میں ڈرامہ دیکھنا نہ دیکھنا یہ ہمارے اختیار میں, کم از کم ان سے تو بچا جا سکتا ہے. لیکن بس بات وہی ہے کہ شاید نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائیے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں سدھار سکتی، ہم ٹی وی کا ڈرامہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم فلموں کی عادت نہیں جانے دیں گے، ہم ضرور دیکھیں گے، پھر اپنی آنکھوں میں کوئی ایسا مطلب ایسی دوائی تلاش کر لیں جو جہنم کی آگ کو برداشت کر لیں۔ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا، جب ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر بچنے کی کوشش کیجیے۔ تو جنت میرے بھائیوں ضرور سرکار کے صدقے میں ملے گی، اس کو حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، جو جو مشکلات اور جو جو گھاٹیاں ہیں اس کو عبور کرنا ہے، اور جو جو مطلب امتحانات ہیں اس سے گزرنا، اور جہنم جو ہے اس سے بھی بچنا ہے، اور اس جہنم کے گرد لذتوں اور شہوتوں کی جو پہاڑ ہے اس کو عبور کرنا ہے۔ اور واقعی یہ بڑا مشکل عمل، بڑا مشکل عمل، گناہوں میں بظاہر بڑی لذت، بڑی لذت، اس لیے بندہ گناہ خواہی نہ خواہی کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔